це ж забратись туди, просто не уявляю. А ти уяви. Не встигла Тоня й схаменутись, як Віталій уже чіпко подряпався вгору, і вгору по стрімкій щоглі, по обламках трапа на ній. В Тоні аж серце холонуло, щоб він не зірвався, а він, по мавпячому до ручки, забирався дедалі вище, аж поки, досягши свого, випростався на щоглі, на тій недосяжній для Тоні височині, десь аж у небі. Вітер гойдав уже нижче нього обривок сталевого троса, а хлопець стояв усміхнений. Усміхався і звідти Тоні. Ось, мовляв, де я, твій вперед смотрящий. І раптом Віталій застиг, закам'янів, задивлений кудись у море. І Тоні здалося, що він зблід, що на обличчі його відбився жах. Тоня теж глянула в той бік і серед темряви непокійливих хвиль побачила маленький чорний каючок. Хтось пливе, хтось підпливає до них. Вона навіть хотіла гукнути Віталикові. «Хто то пливе до нас?» Але в каючку не було нікого. Він був порожній. Мов у недоброму сні, якимось навіть недоречним видався він. Без нікого, без живої душі, серед безмежжя хвиль. Чорна блискавка вдарила в мозок, приголомшила Тоню страшною догадкою. Вже помилки бути не могло. Та маленька, смоляно-чорна посудинка, що її в першу мить Тоня і не впізнала без паруса, тож їхній був човник, їхній баркасик, що його тепер вітер тихо, ледь помітно, але безповоротно відгонив у море. Далі й далі від них у відкрите море. Звечоріло, зірки проступили на небі, а десь у степу теж, мов зірки, спалахнули крізь імлу вогники. То їхня центральна, що вдень її звідси було майже зовсім не видно, зазоріла вечірніми вогнями. Тепер стало ще відчутніше, як далеко вони від степу, яка непереходима далеч води і темряви відділяє їх від берега, від усього попереднього життя. Ледь-ледь блискотять зимли степової їхні зорі. А вони сидять, мов сироти, позіщулювались в затишку бойової рубки. Їм холодно, залізо судна після денної спеки дивовижно швидко нахолонуло. Тоня, наплакавшись, схилилась Віталикові головою на коліна і, здається, заснула, змучена переживаннями. А Віталій не зводить очей з берега, намагається розібратись в усьому, що сталося. Він винен в усьому, і нема тобі виправдань, не шукай їх. Підбив, заманив Тоню, яка своєю любов'ю так довірливо пішла за тобою. А ти, куди ти її завів? В пастку, в смертельну пастку завів, не сказавши дівчині всієї правди, не застерігши, що її тут жде. А жде її тут не тільки голод та спрага. Звичайно, він готовий раді Тоні на подвиг, на самопожертву. Але за цих обставин навіть це не потрібно. Кому тут потрібна твоя самопожертва? Твоя провина перед нею безмежна. І хоч Тоня це розуміє, але з уст її не зірвалося жодного слова докору. І вона й зараз тулиться до тебе в довірі своєю любов'ю, сльозами, ніжністю. А ти, який мусив би бути дужчим за неї, виявити ось тепер мужність та винахідливість.